3890 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy czwartek, 6 czerwca. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Były wiceminister finansów w latach 2008-2013 zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą. Uszczelnienie VAT-u było jednym z tematów posiedzenia rządu w nowym składzie. W tym serwisie Trójki powiemy też o powyborczych układankach w Brukseli i zdewastowanym głazie przy szlaku prowadzącym na Giewont. Ponad 3 godziny trwało długie przesłuchanie byłego wiceministra finansów Macieja Grabowskiego w latach 2008-2013 przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Szef komisji poseł PiS Marcin Horała mówił, że świadek podzielił się z jej członkami nowymi informacjami, choćby dotyczącymi problemów branży elektronicznej. Na przykład kwestia zablokowanego w roku 2013 uszczelnienia w obszarze handlu elektroniką. Szereg był cały sygnałów, i to nawet nie z branżowych, ale z wewnątrz, z kontroli skarbowej, że taka jest potrzeba, że w handlu elektroniką są nieprawidłowości. To pan wiceminister Grabowski swoją osobistą decyzją w 2013 elektronikę z nowelizacji VAT-owskiej uszczelniającej skreślił. Członek komisji z ramienia PO Zbigniew Konwiński mówił z kolei, że kolejne wezwanie byłego wiceministra finansów nie miało sensu, bo najważniejsze fakty zostały już przez niego przedstawione. Niepotrzebne moim zdaniem. W dalszym ciągu nie ma wyznaczonego terminu dla Mariusza Kamińskiego, który jest świadkiem komisji, bo komisja taką decyzję przegłosowała i terminu w dalszym ciągu nie mamy wyznaczonego, a pan minister Grabowski został wezwany po raz drugi. Szerokie informacje ze strony pana ministra padły na poprzednim posiedzeniu komisji, w którym brał udział i absolutnie nie widzę sensu do kolejnego przesłuchiwania tego świadka. Komisja bada zaniedbania i zaniechania organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Chodzi o lata 2007-15. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w VAT w tym okresie mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Uszczelnienie VAT-u było jednym z tematów posiedzenia rządu w nowym składzie. Martyna Szymczakowska zna szczegóły. Wśród zmian, które mają uszczelnić VAT, jest między innymi wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia VAT przez niektórych podatników. Chodzi o firmy sprzedające przez internet tak zwane towary wrażliwe na oszustwa, czyli na przykład kosmetyki, sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD. Ze zwolnienia nie będą też mogli korzystać podatnicy sprzedający części do samochodów i motocykli oraz firmy świadczące usługi ściągania długów. Przyjęty przez rząd projekt zawiera również zmiany dotyczące zasady wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów doprecyzowuje też definicję paliw ciekłych. Ma to ograniczyć tak zwaną szarą strefę. Nowe rozwiązania, z wyjątkiem niektórych przepisów, zaczną obowiązywać od 1 września 2019 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Brukseli powyborcze układanki. Szefem polskiej delegacji w grupie konserwatystów w Parlamencie Europejskim został profesor Ryszard Legutko. W rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką powiedział, że jest też jednym z kandydatów na szefa frakcji. Wybory 19 czerwca. Według medialnych doniesień Prawo i Sprawiedliwość negocjuje też z Ruchem Pięciu Gwiazd w sprawie wejścia Włochów do europarlamentarnej frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Jeśli Włosi powiedzą tak, frakcja przeskoczy z piątego na czwarte miejsce pod względem wielkości. Brexit Party, nowe antyunijne ugrupowanie stworzone przez Nigela Farage'a, stoi przed szansą na wprowadzenie do parlamentu swojego pierwszego posła. Trwają wybory uzupełniające w okręgu Peterborough w hrabstwie Cambridge. Ugrupowanie liczy na to, że niezadowolenie z polityki w sprawie Brexitu sprawi, że uda się wprowadzić deputowanego. Kandydat ugrupowania Mike Green jest uważany za faworyta. Partia Pracy albo Konserwatyści. Od 1945 roku dwie główne partie zmieniały się ze sterami, ale teraz może być inaczej. W referendum 61% mieszkańców okręgu opowiedziało się za Brexitem. Lider Nigel Farage jest więc przekonany, że dla jego ugrupowania to korzystny grunt. W ostatnich eurowyborach poparcie dla dwóch głównych partii się załamało. Partia Pracy w dół o 11%, Konserwatyści o 15%. Poza tym przedterminowe wybory to efekt podpisanej przez tysiące osób petycji, by usunąć ze stanowiska poprzednią reprezentantkę tego okręgu. Kandydatka Lewicy przyłapana została na kłamstwie. Przekroczyła prędkość, ale przekonywała, że to nie ona siedziała za kierownicą. Lokalnych sondaży nie ma, ale niedawny sondaż ogólnokrajowy wróżył nawet Brexit Party zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Bukmacherzy też uważają kandydata Brexit Party za faworyta. Wyniki poznamy jutro rano. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Ktoś pomazał głazy przy szlaku prowadzącym na Giewont z Przełęczy Kondrackiej. Skala zniszczeń jest spora, mówi komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego Edward Wlazło. to nie można ich nazwać turystami, to byli typowi wandale. Na jednym kamieniu na przykład duży napis, że to jest droga krzyżowa Rafacza, Kraków, Wawel, numery jakieś. No na jednym jest napisane, tutaj skierowane takie nieprzyjemne słowo w stosunku do funkcjonariuszy policji. To jest i spray, i pisaki, i jakiś flamaster, i jakaś farba, także dopiero ocenimy straty. Straż parku podejrzewa, że aktu wandalizmu dokonali wczoraj uczestnicy wycieczki szkolnej. Sprawcom grozi kara grzywny od 1000 zł i nakaz naprawienia szkody. Straż może też wystąpić do sądu o karę administracyjną. Wtedy wandale mogliby zapłacić nawet kilka tysięcy złotych. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje o pogodzie już teraz. Dzisiaj zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami duże. Po południu we wschodniej połowie kraju i na południu, a późnym popołudniem także na krańcach zachodnich przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Proszę dać znać, czy ta prognoza się właśnie sprawdza. Prognozowana wysokość opadów w czasie tych burz na ogół do 20 mm. Temperatura dzisiaj od 25 do 28 na wschodzie i południu kraju, w Kotlinach Sudeckich i nad morzem, na zachodzie, północy i w centrum kraju nawet od 29 do 31. Są także ostrzeżenie przed upałem, burzami i gradem dla 13 województw. Więcej o tym za pół godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16.07. Popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki przygotowała Anna Gwozdowska. Program realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji m.in. czterodniowy tydzień pracy. Hiszpanie są za, Polacy nie chcą zmian. Ja generalnie pracuję w domu, więc ja mogę sobie pozwolić na to, żeby pracować 4 dni, ale jak jest więcej pracy, to czasem bywa, że najlepiej by się pracowało 8 dni na 7 dni w tygodniu. Tak niewiele robimy przez 5 dni, to w 4 byśmy już w ogóle nic nie robili. Tak szczerze. Przyznam szczerze, dla mnie to nieco zaskakująca opinia, ale czekam w tej sprawie na telefony słuchaczy. O, i ten temat być może Państwa poruszy. Według Ministerstwa Rolnictwa niektóre preparaty do oprysku roślin to nielegalne podróbki, niebezpieczne dla zdrowia. Różnica w cenach pomiędzy środkami ochrony roślin na rynku Unii Europejskiej, a w krajach ościennych, w szczególności na Ukrainie, jest na tyle duża, że te próby przemytu są podejmowane. 6 czerwca. Dzień wolności podatkowej. Od dzisiaj pracujemy tylko dla siebie. Jest to umowna data, po której zaczynamy pracować na własne potrzeby, a do tej daty pracujemy na rzecz wydatków publicznych. Nowy rozkład jazdy pociągów. Czy naprawdę legenda do rozkładu musi mieć ponad 200 wyjaśnień? Człowiek, który się spieszy, zanim przeczyta pociąg, zobaczy znaczek i dojdzie do legendy, co to oznacza i czy może skorzystać z tego pociągu, to zajmuje trochę czasu. Serial Czarnobyl. Widzieli już Państwo? Najlepiej oceniany wśród widzów. Mamy tutaj i horror, mamy i kino apokaliptyczne, ale mamy też i kryminał o naukowcach. Czarnobyl dobrze oddaje ducha czasu i dobrze oddaje nasze lęki. Wizualizuje to, czego się w jakiś sposób obawiamy. No i ta tematyka chyba, prawda, wciąż pobudza, rozgrzewa wyobraźnię, tym bardziej, że wielu z nas jeszcze te czasy pamięta. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki aż do 19.00. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz nowoczesny i super lekki laptop Asus. Procesor Intel Core i3, Windows 10. Szybki dysk SSD 256 giga za jedyne 1999 zł. Niskie ceny. Media Expert. Tylko w piątek 14 czerwca w salonach Jeepa Noc Cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Jedyny taki sklep z muzyką.

ona i my i oni i oni. Pola w Trójce. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Tylko 38% Polaków chciałoby skróconego do 4 dni tygodnia pracy. Taki właśnie zaskakujący raczej wniosek wynika z ogólnoeuropejskiego raportu The Workforce View in Europe. O zdanie zapytano grupę 10 tysięcy Europejczyków, m.in. z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i właśnie Polski. Najbardziej entuzjastycznie do pomysłu 4-dniowego tygodnia pracy podeszli Hiszpanie. Warszawiacy mają w tej sprawie zupełnie inną opinię. Ja generalnie pracuję w domu, więc ja mogę sobie pozwolić na to, żeby pracować 4 dni, ale jak jest więcej pracy, to czasem bywa, że najlepiej by się pracowało 8 dni na 7 dni w tygodniu. Tak niewiele robimy przez 5 dni, to w 4 byśmy już w ogóle nic nie robili. Tak szczerze. Tylko 38% Polaków powiedziało, że wolałoby pracować 4 dni w tygodniu, a nie 5 i nawet zgodziło się na obniżenie pensji z tego tytułu. Reszta jednak wolałaby pracować. Czy to syndrom narodowości na dorobku? Tak, wydaje się, że jesteśmy takim krajem, zresztą nie tylko my, ale nasi sąsiedzi z Europy Środkowo-Wschodniej. Ekonomista dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Który to kraj próbuje nadrobić dysproporcje rozwojowe i mamy pełną świadomość, że przewagę zachodnia Europa ma nie tylko dlatego, że więcej pracowała w określonym czasie, ale więcej zgromadziła zasobów, większe oszczędności posiada. I Polacy są świadomi, że po prostu praca wzbogaca, więc trzeba pracować. Są też takie statystyki, według których w Polsce pracujemy około 1800 godzin w skali roku. Tymczasem w Europie to jest 1400, mniej więcej 50 godzin w skali roku. Dr Adam Kowalik, kierownik kierunku zarządzania i przywództwo na Uniwersytecie SWPS. To pokazuje, że wysiłek, który my wkładamy w pracę, jest większy. Wynika to prawdopodobnie z tego, że większa ilość godzin jest potrzebna na to, żeby uzyskać pewien poziom życia, który, no, krótko mówiąc, jest satysfakcjonujący. Widzę w tym ryzyko takie, że ludzie się przyzwyczajają szybko do tego i tak jak teraz na przykład narzekamy na efektywność pracy przy 5 dniach, tak gdybyśmy przestawili to na 4 dni, to z czasem też byśmy mieli taką sytuację, że człowiek się szybko przyzwyczaja do dobrego. Ja bym zadał pytanie, czy jak to osoby odpowiedziały na pytanie, na tą ankietę, to one miały na myśli, że pracujemy 4 dni po 10 godzin, czy pracujemy 4 dni po 8 godzin, bo to są zupełnie dwie różne sytuacje. Jeśli ten dzień pracy się wydłuża z 8 do 10, no to powoduje to szereg różnego rodzaju konsekwencji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, i dla firmy, i dla samego pracownika. Tak mamy za dużo wolnego i tak mamy za dużo wolnego. Jeszcze by chcieli świąt tyle, ile nie wiadomo z jakich okazji, święta, wszystko. Za dużo tego wolnego. W końcu z czego ten kraj będzie żył. No my słyniemy z tych długich weekendów, więc nawet jeżeli Polacy artykułują, że chcą pracować 5 dni w tygodniu, a nie 4, to jak jest okazja, żeby zrobić długi weekend, to potem się okazuje, że to nie jest długi weekend, tylko 2 tygodnie wyłączenia z pewnej aktywności i bardzo ciężko zarówno przed długim weekendem, jak i po długim weekendzie cokolwiek załatwić. I to się nam naprawdę przekłada później na wskaźniki na przykład produkcji. Na pewno nie jesteśmy inni, jesteśmy lekko odmienni, ale wydaje się, że to tylko i wyłącznie kwestia czasu, żebyśmy zaczęli tak się bardzo uspójniać i upodabniać. Ja całe życie pracowałem 7 dni w tygodniu i wcale mi to nie przeszkadzało. A teraz pracuję 3 dni w tygodniu i też mi to nie przeszkadza. Także moim zdaniem nie każdy sobie wybierze tyle dni pracy, ile mu potrzeba. To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, nie wiem czy możliwe. System 4-dniowego tygodnia pracy przetestowano już w pewnej brytyjskiej firmie i proszę posłuchać, co się okazało. Pracownicy osiągali te same wyniki, co przed zmianą. A o pracowitość Polaków pytała Paulina Kozion-Bąk. Numer do Trójki 22,7 trójek. Jestem oczywiście ciekaw, co Państwo na to. 4 zamiast 5 dni, jeśli chodzi o tydzień pracy. No, przy okazji obniżona pensja na przykład. To by się sprawdziło, czy nie? Proszę dać znać. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą stróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy krok. pani Ewa napisała na portalu społecznościowym. Proszę znaleźć stronę Zapraszamy do Trójki. Tak, jestem za, a nawet przeciw, jeśli chodzi oczywiście o czterodniowy tydzień pracy. Fajnie byłoby, pisze pani Ewa, pracować, o, co państwo na to, w piątki do 12, a w poniedziałki od 10. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. 16.23 na zegarach. Skala tego zjawiska, o którym teraz opowiemy, jest naprawdę ogromna. Środki ochrony roślin z przemytu stanowią nawet 10% europejskiego rynku. Na północy i na wschodzie Europy to nawet 25%. No i trudno się dziwić, bo nielegalne opryski pochodzące z Ukrainy czy z Chin są dwu, a czasami nawet trzykrotnie tańsze niż ich unijne odpowiedniki. Polscy rolnicy także opryskują owoce i warzywa środkami pochodzącymi z przemytu, przyznaje Piotr Żak z Ministerstwa Finansów. W 2018 roku Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła przeszło 21 ton nielegalnych środków ochrony roślin. Przemycane są wszelkie rodzaje środków ochrony roślin. W różny sposób nielegalnie wwożone. Nina Dobrzyńska z Ministerstwa Rolnictwa. Są to przeważnie drobne ilości. To jest czasami dosłownie kilka pudełek, kilka kilogramów. Czy ewidentnie na zamówienie? Albo na zamówienie, albo po prostu wiadomo, że to się przydaje. Środki są tam tańsze. Może są lepsze, skoro jest taki zbyt. Trudno powiedzieć, czy są lepsze, czy gorsze, ponieważ u nas są dopuszczane tylko te, które są zarejestrowane. Różnica w cenach pomiędzy środkami ochrony roślin na rynku Unii Europejskiej, a w krajach ościennych, w szczególności na Ukrainie, jest na tyle duża, że te próby przemytu są podejmowane. To jaka to jest różnica? 2-3 razy tańsze są, natomiast są to środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej. Duże transporty nielegalnych środków ochrony roślin ujawniane są również w portach morskich i wówczas są one z Chin. Bardzo często, jeżeli ktoś kupuje takiego źródła, można powiedzieć, nielegalnego. Są kupowane dlatego, że niejednokrotnie są lepsze, tańsze. Michał Kołodziejczak z AgroUnii. Mimo tych samych substancji aktywnych, ci, którzy kupują takie opryski, mówią, że działają one dużo lepiej, więc gdzieś jest ten podwójny standard, bo ja tutaj mówię na przykład o środkach chemicznych, środkach ochrony roślin z Wielkiej Brytanii, z tamtego kierunku, z Holandii, z Belgii. Są one na bazie tej samej substancji czynne, czyli stricte powinny działać tak samo, a działają inaczej. Nie patrzyłabym na to, czy są lepsze, czy gorsze. Czy można rozpatrywać to też w kategorii, czy one są bardziej szkodliwe? Wszystkie substancje, które są wycofywane, które nie mogą być używane w Unii Europejskiej, są wycofane z rynku tylko wyłącznie z tego powodu, że są szkodliwe dla ludzi, szkodliwe dla środowiska. Ile takich środków w tym momencie ochrony roślin jest dopuszczonych na rynek polski? W rejestrze prowadzonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Joanna Tumińska z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Znajduje się ponad 2000 środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i do stosowania. Kto tworzy taką listę tych środków dozwolonych w Polsce i na jakiej podstawie to się odbywa? Środki ochrony roślin są grupą, jedną z najbardziej regulowanych towarów i aby mogły być dopuszczone do obrotu, muszą przejść przez cykl takich bardzo długotrwałych, kosztownych, szczegółowych badań i dopiero po przeprowadzeniu takich badań ryzyko jakichś zagrożeń eliminuje do minimum, one są dopuszczane do obrotu przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jeśli spojrzymy też na rynek Unii Europejskiej, no to jest rynek wyjątkowy tak naprawdę, ponieważ bardzo wiele substancji jest wycofywanych z użytkowania. Natomiast niekoniecznie tak samo dzieje się w państwach trzecich. Takich substancji jest wiele. Właściwie w każdym miesiącu są wycofywane jakieś substancje. To są choćby neonikotynoidy. Na włoską kapustę zarejestrowane są 3 opryski, a w Wielkiej Brytanii, w Holandii jest ich kilkanaście na bazie całkiem innej substancji czynnej. Jeżeli ktoś widzi, że to jest dozwolone za granicą, jest to dopuszczone, potwierdzone badaniami, kupuje za granicą. Pestycydy, które można używać w Polsce, mają oznakowanie w języku polskim, są dopuszczone do obrotu przez ministra rolnictwa i na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa jest wykaz wszystkich środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w Polsce. Przemycone i przechwycone środki ochrony roślin przepadają na rzecz Skarbu Państwa, no i zostają zniszczone. Informacje w tej sprawie zebrała Izabela Woźniak. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za 3 minuty skrót najważniejszych informacji, no i będą rzeczone ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. and where down we go. Program Trzeci Polskiego Radia do 19:00. Audycja Zapraszamy do Trójki. 16:30 minęła. Prawie minutę temu. Skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Strażacy gaszą pożar na dachu Urzędu Miasta w Raciborzu w województwie śląskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sytuację obserwuje Łukasz Kałuża. W urzędzie zarządzono ewakuację także władz miasta. Na miejscu wciąż pracuje 10 zastępów Straży Pożarnej. Sytuacja jest już jednak opanowana. Wiadomo, że na dachu prowadzone były prace budowlane. Na razie nie wiadomo dokładnie, jakie szkody wyrządził ogień. Wciąż trzeba uważać na pogodę. Po południu wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem, burzami i gradem dla 13 województw. Będzie dodatkowa pomoc dla uczniów z rodzin poszkodowanych z powodu klęsk żywiołowych, takich jak powodzie czy nawałnice. Rząd ustanowił program, który zakłada m.in. wypłatę jednorazowych świadczeń do 1000 zł na cele edukacyjne. Uczniowie z poszkodowanych rodzin będą też mogli liczyć m.in. na 14-dniowe nieodpłatne wyjazdy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wzywa wykonawcę do zakończenia budowy obwodnicy Wałcza. Termin minął z końcem maja, a obwodnica nie jest gotowa. Zaawansowanie robót oceniane jest na 85%. Według szacunków drogowców jest szansa, że trasa będzie przejezdna pod koniec trzeciego kwartału tego roku. Generalna Dyrekcja zapowiada m.in. kary umowne dla wykonawcy.

pod górę drogą, noga za nogą, zakręty, łatwo potknąć się o własny ogon, wysoko, żeby spojrzeć w oczy Bogom, oko w oko, to nie ten świat, pory roku przez okno, no to co, że nie ma kasy, suma różnica czasem, łamie zakazy na ulicach, gonię królika, tu dni muzyka, nie nudzi, nie usypia, a moja matka mówi mi, ty jesteś głupi, Michał, najważniejsza powinna być twoja głowa, żeby żyć i ze strachu w piachu nie chować czoła, gdzie jest joka, woła druga połowa, słychać jej krzyk na schodach, to nienormalna pora, szkoda słów, szkoda rymu, szkoda spalonego Rzymu i tu, miasto jest nasze, a to znaczy podzielone na pół, wychowany tu od gnoja, czy tam kuczoka gnój, w Śląskim są paranoja, każdy tu jakiś nie swój, a ja wiem, kim my jesteśmy, znam kody, czy ty piny, nowe adresy, licho nie śpi, czy ty czujesz się bezpieczny, z tej opowieści, ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, ty mać, nie mam, nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany, ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, ty mać, nie mam, nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Byłem małym chłopcem, to chciałem być dorosły i urosły osły w kilkanaście mgnień wiosny. Gołe siksy zastąpiły mi komiksy i to nie czyni mnie innym od was wszystkich. Święty nie byłem, nie, ani nie będę, hej, bierz mnie takim jakim jestem, gdy wejdę. Moi ziomble wychowują własne bąble, ej, ombre, każdy z nas tu tylko lubi dobre. Przedziwny swąd nagle miastem zawładnął. To nie hip-hop, który ciągnie go na dno. Kocham ten szajs i mam cały nagrany. Rany, rany, jestem zdeterminowany. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, ty mać, my mamy. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. Ja mam, ty masz, on ma, ona ma, ono ma, ty mać, my mamy. Nieodwracalne zmiany, nieodwracalne zmiany. O, i taki jest tytuł tego nagrania, to Kaliber 44. 21 minut do 17, państwo telefonują, 227-3. Zdecydowanie, ale to zdecydowanie podkreślam, uważam, że praca nie powinna być opodatkowana, tak jak ma to miejsce w tej chwili. Podobnie zresztą jak to jest w krajach arabskich, no oczywiście można powiedzieć, że te kraje tam są bogate w złoża naturalne i tak dalej, natomiast nie zmienia to faktu, że opodatkowanie pracy jest czynnością wręcz patologiczną, dlatego że jest to najprostsza droga do tak zwanego komunizmu. Bardzo dziękuję za ten telefon. To prawdopodobnie w tym temacie 158 dni, no bo o tym już wcześniej krótko po 16 mówiliśmy, 158 dni, dokładnie tyle musimy przepracować w tym roku, żeby zacząć zarabiać wyłącznie na siebie. Według wyliczeń ekspertów Dzień Wolności Podatkowej wypada 8 czerwca. 8 czerwca, proszę państwa, czyli w najbliższą sobotę, nie dzisiaj, ja zdaje się wcześniej powiedziałem, że chodzi o dzisiaj. Nie, nie, to 8 czerwca, nawiasem mówiąc, to jest 2 dni później niż rok temu. To oznacza, że ponad 40% naszych wynagrodzeń przeznaczamy na płacenie podatków, wyjaśnia prezydent Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski. Dzień Wolności Podatkowej to jest takie symboliczne święto każdego obywatela, w którym przestaje pracować przymusowo na potrzeby rządu i zaczyna pracować na potrzeby własnej i własnej rodziny. Płacimy nie tylko podatek PIT, płacimy codziennie VAT od towarów, które kupujemy czy konsumujemy, płacimy akcyzy, płacimy ZUS-y, które mimo, że nazywają się składką, są podatkiem na to, żeby zapracować. Musimy poświęcić prawie pół roku naszego życia. W tym roku ten dzień wypada 2 dni później niż w roku ubiegłym. Ireneusz Jabłoński, ekspert Centrum imienia Adama Smitha. Chociaż rząd miał dobrą pasę i przez ostatnie 3 lata wyraźnie skracał ten okres od 15 czerwca do właśnie 6 w roku ubiegłym. W tym roku jest mała skucha, mamy nadzieję, że tylko sezonowa. Skąd pana zdaniem wzięła się ta, jak pan sam to nazwał, skucha w tym roku? Ja przypisuję to rokowi wyborczemu. Jest większa dynamika wzrostu wydatków rządowych, ponad 10%, od dynamiki wzrostu produktu krajowego brutto, który będzie, tak jak rząd szacuje, około 5%. Polska raczej... Mariusz Unisk, doradca podatkowy. Plasuje się tutaj w drugiej połowie tabeli tych państw, które publikują dane na temat Dnia Wolności Podatkowej. Mieścimy się raczej w tej części tej listy, gdzie ten dzień przypada dosyć późno. Daleko nam do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie to jest kwiecień. dzisiaj na przykład do tego naszego czerwca. Daleko nam też do niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej. A takie świadczenia jak 500+ na przykład, one przybliżają czy oddalają od nas ten dzień wolności podatkowej? One skracają czas, czyli powodują, że ten dzień staje się bliższym dniem w skali roku z tego względu, że zmniejszają efektywnie obciążenia podatkowe. Znamy i proponujemy znacznie prostsze metody, jak choćby zwiększenie wolnej kwoty od podatku, czy wręcz rezygnacja z opodatkowania pracy indywidualnej. Przy okazji Dnia Wolności Podatkowej przeprowadzono też specjalne badania dotyczące tego, jak Polacy postrzegają kwestie swoich podatków. Co z tych badań wynika? W ogóle nigdy o tym, jaka część wynagrodzeń idzie do budżetu państwa na podatki. Dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zaprzątała uwagi ta kwestia ponad 1/3 dorosłych Polaków. Proszę zwrócić uwagę, że sama kategoria Dnia Wolności Podatkowej może się dla większości wydawać nieco abstrakcyjna, kiedy pierwszy raz o tym słyszymy, to znaczy jak to? Tyle dni pracuje wyłącznie na to, żeby zapłacić podatki. To się wydaje absurdalne, a z drugiej strony okazuje się, że jednak większość badanych całkiem trafnie oszacowało, że to może być powyżej 100, nawet do 150 dni w roku. 8 czerwca już w sobotę, zatem symbolicznie jeszcze tylko dzisiaj i jutro pracujemy na podatki, potem na własny rachunek. A o to, co zrobić, by Dzień Wolności Podatkowej wypadał coraz wcześniej, pytał Mariusz Krzemiński. Gorący temat, mało pracować, dużo zarabiać. Ja myślę, że tutaj pan redaktor sam sobie odpowiedział na to pytanie. Jest takie słowo klucz, dużo zarabiać. No przy takim, jak ktoś chce pracować krótko, 4 dni, to się nie da. Ja pracuję na okrągło. Trochę jadę do pracy, trochę w tej chwili wracam z pracy. Pozdrawiam wszystkich ludzi pracy. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiamy. 227 trójek. Wracając do kosztów pracy, to ostatnio mówi się dużo o tak zwanym klinie podatkowym, prawda? To chodzi o to, żeby ta różnica między tym, co mój pracodawca przeznacza na moją pensję, różnica między tym właśnie, a tym, ile ja rzeczywiście dostaję na konto, by ta różnica była stosunkowo najmniejsza. A o tym się mówi coraz częściej. Być może to opodatkowanie pracy będzie w Polsce w przyszłości spadało. Tu trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Państwo słyszą, to już Tom Jones. 16 minut przed 17. Południowa audycja, zapraszamy do trójki aż do 19:00 i teraz 13 minut przed 17:00.

Wszystko jednak zmierza ku temu, że te drony będą w pełni automatyczne, autonomiczne, komunikujące się między sobą, no i w ostatecznym rozrachunku same wystawiające mandaty. Takie jak są radary zainstalowane na słupkach, te, które znamy z naszego doświadczenia życiowego, to samo zastosujemy w dronach. Sławomir Kosieliński, prezes Fundacji Instytut Mikromakro, organizator droniady. Oprócz kamery może być zainstalowany czujnik ruchu, czyli krótko mówiąc radar. I ten radar wysyła po prostu falę do pojazdu będącego po prostu w ruchu i mierzy, z jaką prędkością przemierza daną drogę. I takie drony już istnieją? Tak. Wczoraj mieliśmy na naszej droniadzie opowieść o australijskim rynku. W Australii jest to podstawowa funkcja zastosowania dronów. No dla mnie to jest szok, no. To już nie mają gdzie montować, tylko montują na dronach. Jeszcze nie montują, ale za próbują. Chwilę mogą. Próbują montować, no to nie. No można powiedzieć, że mandaty z nieba polecą, nie? Jest to zdecydowanie dobry pomysł. Drony pomagają nam zebrać bardzo dużą ilość informacji, ale też na bardzo dużym obszarze, więc siłą rzeczy są o wiele bardziej efektywne od fotoradarów, czy też pozostałego wyposażenia obecnego sprzętu, który mamy w Polsce. Takie przeświadczenie, że coś jest, ktoś mnie obserwuje albo nie, mogłoby się wydawać, że to może pozbawia nas jakiegoś tam powiedzmy takiej swobody, ale jeżeli miałoby to sprzyjać kontroli i bezpieczeństwu takiej, że rzeczywiście gdzieś tam w podświadomości jest, że coś możemy być gdzieś nagrani albo coś, no to czemu nie? To jestem za. Dzisiaj po raz pierwszy zapoznajemy się z możliwościami tego typu rozwiązań. Konrad Romik z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Za wcześnie jest mówić o pewnych konkretnych rozwiązaniach. Jesteśmy w takiej fazie, kiedy w 2020 roku kończy się okres obowiązywania Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Krajowa Rada przygotowuje już się do założeń nowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na następne 10 lat. To niezmiernie istotne, aby rzeczywiście te kierunki, które będą zawarte w nowej strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego, mogły wykorzystywać również najnowsze technologie. Różni kierowcy różne numery wyprawiają na drogach, nie? No jak jadę 100, on mnie wyprzedzi, a ja się czuję, jakbym stał, no to jak on oddala się ode mnie. Czy to oznacza, że z czasem takie drony będą patrolowały drogi w każdym miejscu? Nie zawsze to będzie ekonomicznie opłacalne. Raczej myślmy o innej po prostu sytuacji, że samoloty bezzałogowe, czy tak zwane płatowce, będą po prostu non-stop pilotowały wiele dziesiąt kilometrów kwadratowych. Sieć 5G jest do tego niewątpliwie absolutnie potrzebna. Równie potrzebna jest też legislacja, a wiemy, że w przypadku nowych technologii zwykle jest tak, że to legislacja jest odrobinę z tyłu, jeśli czasem nie dalej. I co Państwo na to? Drony przeciwko piratom drogowym. Czy to jest dobry pomysł? 227 trójek. Proszę dać znać. ZD trzymał po polskie radio.pl 71335. Jeśli ktoś woli krótką formę SMS-ową, to zachęcamy. Kuba Witkowski wszystkie te informacje, wszystkie te opinie i komentarze w tej sprawie zebrał. Bardzo serdecznie dziękujemy. 227 trójek, już mówiłem. Proszę dzwonić za chwilę. Sport, informacje i pogoda. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem dla kogo bije się sam ze sobą. I nagle nie wiem dla kogo tak chce mi się pić. Zaczęło się od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici, oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi. Bo to będzie o szparagach, będzie do końca. To, ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. W